Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Hej lyttere. Altså, hvis I godt kan lide historier om nogen, der siger et og gør noget andet. Hvis I godt kan lide et stykke med højt belagt hykleri, så synes jeg, I skal blive hængende i denne her time, for det skal handle om Peter Falktoft. En stor del af tiden i hvert fald. Han er jo en meget, meget kendt tv-vært, kendt personlighed. Han har 100.000 af følgere på de sociale medier. Han har lavet et meget populært program om, hvor skadeligt og dødeligt det er at ryge. Hvor forfærdeligt det er at ryge, fordi det hver år tager livet af tusindvis af danskere. Det her program, det er blevet downloadet og streamet over 300.000 gange. Og der var en række faktuelle fejl og udokumenterede påstande i udsendelsen. Alt det har vi gennemgået, alt det kommer vi også til at gennemgå i dag. Men der er i hvert fald én ting, der ubetvivleligt var rigtigt ved Peter Falktofts program. Og det blev nævnt allerede i titlen. Det er jo, at rygning er Danmarks dræber nummer et. Der er ikke noget, der er mere farligt end at ryge. Og alt det var Peter Falktoft meget forarvet over i sit program, som kørte over 5 afsnit i første omgang. Prøv lige at høre den her svada, han sender afsted mod tobaksindustrien i programmet. Jeg tager jo, når jeg tænker på tobaksindustrien, så har jeg et billede af sådan nogle jakkeklædte mænd, der sidder i sådan nogle fine stole i et halvmørkt lokale og ligner James Bond skurk, ikke? De der typer, der er klar til at sælge deres sjæl for alle de penge i hele verden, som de kan presse ud af folk, der ryger. Sandheden er jo, uanset hvordan man vender dig, det er, at tobaksindustrien tjener penge på et produkt, som folk dør af. Og jeg tænker umiddelbart selv, uden at vide det, at jeg ikke ville kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt. Han ville ikke kunne sælge, eller han ville ikke kunne sove om natten, hvis han solgte det her produkt. De sælger deres sjæl for penge, hører vi her. Kunstpause. For nu viser det sig, at Peter Falktoft selv har tjent penge fra tobaksindustrien. Han har selv hjulpet tobaksindustrien. Han har hjulpet tobaksindustrien med at lancere en helt ny slags cigaret. Han har nemlig optrådt som konferencier, da British American Tobacco den 24. maj 2016 på Sigurdsgade på Nørrebro lancerede en helt ny smart cigaret. King's Pocket Click hedder den. Den ryger jeg faktisk selv. Det er en lille, tynd pakke cigaretter, man kan have med sig overalt, og hvor man lige kan få et par hurtige væs, hvis det er, man bliver lidt stresset. Eller noget andet noget. Og det har han så været konferencier til, og på en, han blev hyret til det, og har på en eller anden måde tjent penge på det. Det har British American Tobacco selv bekræftet over for mig i en mail, at de hyrede ham til noget, der hedder et launch party. Jeg læste lige op fra mailen fra British American Tobacco. Vi spørger jo, om det er rigtigt, at han har arbejdet for dem, han har været hyret til denne her sådan, lancering. Og så svarer han mig her, Alexander Barming fra British American Tobacco, senior manager er han faktisk. Jeg er ikke i besiddelse af kontrakten, da Peter og hans makker Esben Bjerre, parentes tror jeg han hedder, blev hyret via et bureau, men jeg kan bekræfte, at de to var konferenciers til et business-to-business arrangement i forbindelse med lanceringen af vores brand King's Pocket Click i 2016. Og så understreger British American Tobacco, at det er vigtigt at understrege, at det her arrangement kun var forbeholdt for forhandlere og British American Tobaccos egne medarbejdere. Det vil sige, ja, det var egne medarbejdere, men det er jo også folk, der skulle sælge cigaretterne. De skulle jo overbevise barer og alle mulige andre om, at denne her lille lækre nye cigaret, man endda kan klikke på, hvis det er, man synes, tobak smager lidt for grimt, så kan man få en dejlig mentolsmag, hvis man for eksempel var et ung menneske, der ikke kan lide tobaksmag. Og så spørger jeg så, om vi bare være helt sikre, altså har British Tobacco betalt Peter Falktoft for at være konferencier? Og svaret tilbage kom hurtigt fra tobaksfirmaet her, at det er korrekt. Vi betalte via bureauet. Så skulle den være sat på plads. Peter Falktoft, der harcelerer og tordner mod tobaksindustrien for at sælge deres sjæl for penge, har selv gjort det. Jeg har ikke kunne få fat på Peter Falktoft til i dag. Der var ellers ret mange spørgsmål, som jeg gerne ville have stillet ham i den her forbindelse. Det mest åbenlyse er naturligvis, hvad han fik for at være konferencier. Og måske også, om han ville give de penge, han fik til for eksempel Kræftens Bekæmpelse. Det kunne måske være meget passende, når man har haft et helt program om rygning og hvor skadeligt det er. I øvrigt har han jo en far, der har rygerlunger. Det er jo det, der var motivationen til programmet. Så det kunne være, at pengene kunne gå til det. Det ved vi ikke, hvad han ville have svaret på, for han har som sagt ikke vendt tilbage. Og så er der jo helt almindeligt lige ud af landevejen spørgsmål. Altså, om det ikke er tordnende dobbeltmoralsk at klandre tobaksindustrien for at sælge sin sjæl for penge, når man optræder for penge, for tobaksindustrien, for at lancere en helt ny type cigaret. Så er der jo et spørgsmål om, hvad der overhovedet var pointen med arrangementet. Hvad skulle det? Og hvad lavede Peter Falktoft helt konkret? Og hvad tænker han egentlig om at promovere den her cigaret, når rygning er Danmarks dræber nummer et, intet er værre? Det ved vi ikke noget om, hvordan han forholder sig til det, men vi har jo haft held med at finde personen. Jeg har talt med en, der var med til arrangementet, det er Camilla Krav. Hun arbejdede i sin tid på en bar. Hun var med til det her launch party ude i Sigurdsgade på Nørrebro i 2016, hvor Peter Falktoft var på scenen. Hun husker faktisk et par ting fra det her arrangement. Det er jo over 3 år siden, men lad os lige prøve at høre her, hvad Camilla Krav husker fra launchpartiet for den nye slags cigaret, dengang nye cigaret. Må jeg spørge dig først, hvorfor du var med? Jamen, jeg var med, fordi jeg arbejdede for, eller jeg var bartender på en bar, der var en rygerbar, hvor der blev solgt cigaretter, og så var vi inviteret med på, ja. Ja. Er det en årsag? Og pointen var, at I så kunne købe den her nye slags cigaretter og sælge den videre til folk? Ja. Ja. Hvad husker du fra denne her lanceringsfest? Altså, hvad skete der? Hvad husker du fra det? Jamen, jeg husker sådan, der var jo noget taleunderholdning, et eller andet. Og bagefter, så var det en fest, hvor der var cigaretter, cigaretpakker rundt omkring på, jeg tror, de gik rundt med fade måske, hvor man kunne tage af dem, og så var der fri bar. At der var gratis cigaretter simpelthen? Ja. Okay. Var Peter Falktoft der? Ja, det var han. Ja. Han var konferentist eller vært. Og det var sådan noget med at være oppe på scenen, og hvad, kan du huske noget fra, hvad der skete deroppe på scenen? Ikke rigtigt. Jeg mener, at der var lavet sådan et sofa-arrangement nærmest, eller nede i den tur, hvor ham og Esben Bjerre sad og sagde nogle sjove ting. Hvad var ligesom pointen med hele arrangementet? Pointen med arrangementet var bare at lancere de her nye King's Pocket Click, tror jeg, de hed, som var sådan nogle små pakker, hvor jeg tror, der var færre cigaretter i, og så kunne lige være i en lomme, eller også cigaretterne tyndere, eller et eller andet. Og lancere det for, jeg tror, at det har været bad kunder, og så holde en fest for dem. Ja. For kunderne altså. Og der var så gratis cigaretter? Der var gratis cigaretter, og der var gratis alkohol. Det var hyggeligt. Ja. Ja, det var hyggeligt. Det var også derfor, jeg tog med. Jeg ryger ikke selv, men jeg havde fået at vide, det var hyggeligt. Jeg kan huske, at jeg forud for det havde fået at vide, for det var åbenbart en fest, de holdt en gang om året, eller sådan noget British American Tobacco, og at jeg på forhånd havde fået at vide, at man fik smidt gratis cigaretter i nakken nærmest. Okay. Og jeg ved det også, at folk fyldte lommerne, inden de gik derfra, tror jeg. Okay. Rygerne. Ja. Nå. Jamen, en dårlig dag for Kræftens Bekæmpelse, men en god dag for de tilstedeværende. Camille, tak. Ja, tak til Camilla Krav, der huskede efter bedste evne, og det var jo i hvert fald gratis cigaretter, så man rigtig kunne få noget røg i lungerne. Det må være, som det er. Peter Falktoft har vi ikke kunne få fat på, jeg vil våge at påstå, at vi har prøvet rigtig meget, og det må være, som det er for nu. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg ved jo, at han som sagt har flere hundrede tusind følgere derude. Hver gang han tweeter noget, hver gang han skriver et eller andet, så kan man jo fylde fodboldstadions med mennesker, der ser det, og måske reagerer på det. Jeg håber, der er nogen af dem, der plejer at følge ham, plejer at dele ting. Han skriver ud, at I på en eller anden måde forholder ham de her ting. Det er et fromt ønske. Så skal vi videre med en anden ting, fordi vi er ikke færdige med det her program Danmarks Dræber nummer 1. I sidste uge gennemførte vi et faktatjek, og jeg havde Thomas Bug Andersen, kanalchef på P1, tidligere opfinder af programmet Detektor, der går meget op i fakta. Han var i studiet hos mig, og han erkendte en række upræcise oplysninger og udokumenterede påstande, som bliver sagt i programmet, hvor Peter Falktoft er vært, og hvor der er en enkelt ekspert, enkelt enlig ekspert, Danmarks eneste professor i tobaksforebyggelse rent faktisk, Charlotta Pissinger hedder hun. Måske har I hørt hendes navn før. I og med, hun er den eneste professor i tobaksforebyggelse, så bliver hun jo faktisk brugt vidt og bredt i landets medier, i de store toneangivende medier. Det er jo faktisk hende, der siger en masse ting i programmet, som der ikke er dokumentation for. Jeg har prøvet at få hende i studiet af flere omgangen. Det er ikke lykkes. Hun har sendt nogle mails, ganske vist, hvor hun svarer på nogle ting, sender nogle links, og så skal man læse noget. Men jeg har ikke kunne få et interview med hende om det. Men fordi at vi her på 100% Brian lavede det her faktatjek, og hvor DR jo selv går ud og præciserer en række ting, der bliver sagt i programmet, som hun siger i programmet, så medvirker hun også i et nyt og sjette program. Ja, det her Danmarks Dræber nummer 1, som er udkommet. Og her er hun så med til at rette op på nogle af de her fejl. Dem vil jeg vil også gerne lige gennemgå nogle af dem, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt, at forskere, professorer, der optræder i medier, at de ting, som de siger, de udsagn, de kommer med, de er ikke bare stentavler ned fra himlen. Det er jo formidling af forskning i et eller andet omfang, og hvis den formidling ikke rigtig er præcis, så er det altså noget, som vi alle sammen skal snakke om. En af påstandene, hun kommer med i programmet, Charlotta Pissinger, det er, at man som ryger er personligt ansvarlig for fældning af 200 træer, hvis man ryger 20 cigaretter. Det er noget, som Danmarks Radio var nødt til at rette, og det gør de også i den sjette og ekstra udgave af Danmarks Dræber nummer 1 med Peter Falktoft. Det kan I lige høre, hvordan det lyder i det program, hvor Charlotta Pissinger selv omtaler denne her fejl. Den vil jeg gerne tage på mig, som der skulle jeg have gjort mit arbejde bedre. Jeg havde nogle tal fra WHO, og prøvede sådan lige i hovedet at omregne noget, og fik det til 200 træer. Og så ringede det der, 200 træer, det havde jeg hørt omtalt ja. På en konference. Ja. Så det var jeg ret skråsikker på, da jeg udtalte det. Det har jeg så ikke kunnet dokumentere. Og den tager jeg på mig og lægger mig fladt ned. Ja, det er faktisk noget, jeg har spurgt Charlotta Pissinger til en del gange på mail, det her med konferencen, hvor hun jo henviser til, jamen jeg hørte det på en konference. Ja, hvad for en konference? Hvem sagde det? Var det under et oplæg, eller var det under noget snak nede i der, hvor man går pingpong og snakker med andre forskere under uformelle forhold? Og det kom vi aldrig rigtig nærmere, og det gør vi jo sådan set heller ikke her. Men pointen er jo bare egentlig, at hun ligger sig fladt ned. Der var ikke dokumentation for, at hvis man ryger en pakke cigaretter, så er man personligt ansvarlig for 200 træers fældning ude i skovene. Så var der en anden udtalelse. Det blev også rettet i det nye afsnit af Danmarks Dræber nummer 1. Påstanden var, at der som fakta, det var fakta, blev det præsenteret som, at der bliver smidt 9 millioner skodder på jorden om dagen i Danmark. Det er også taget under behandling i det 6. afsnit. Det får vi lige en lille snas fra her. Tallet kommer fra organisationen Hold Danmark Rent, og det er et estimat fra deres side. De to oplysninger i sammenhæng skulle vi selvfølgelig have fremhævet tydeligt i programmet. Men når vi nu er ved det, så har vi talt med Annette Juel Jensen, projektleder i Hold Danmark Rent, for lige at få udpenslet, hvor det tal egentlig har sin oprindelse. Det her tal, hvor mange skod kan der potentielt være i det offentlige rum på årsplan, men også i løbet af et døgn. Og der kiggede vi til en analyse, som var gennemført i Australien, fordi på daværende tidspunkt var der ikke viden af den her slags i Danmark. Australien er jo sammenlignet med et hvert vestligt land, altså i forhold til uddannelse, industriel udvikling og demografisk sammensætning osv. Så på den måde kan man godt bruge, det antog vi i hvert fald dengang, og det tror jeg, der stadigvæk er gældende, at på nogle områder kan vi godt sammenligne os med Australien som land. Og analysen i Australien havde analyseret sig frem til og konkluderet, at en ud af tre cigaretter blev skåret i det offentlige rum. Og den centrale forudsætning, den indarbejdede vi i vores analyse, og så kiggede vi på de salgstal, som er offentligt tilgængelige fra cigaretindustrien, eller fra tobaksbranchen, og så gangede vi og divideret og kom frem til det her tal. Ja, hold Danmark rent ganget og divideret og kom frem til det her tal. Må jeg ikke bare lige for faktas skyld løbe igennem, hvad basis er for, at 9 millioner skodder bliver smidt på jorden i Danmark om dagen? Det er sådan set en undersøgelse, en australsk undersøgelse, der er 10 år gammel. Her estimerer man, at der bliver smidt en tredjedel, hver tredje cigaret, som folk køber, den bliver smidt på jorden. Det gjorde man, det skønner man på den anden side af jordkloden i Australien for 10 år siden. Den skal så omformes til danske forhold, så vi også får et dansk tal. Og der gør man så det, at man opjusterer, altså danskere ikke smider hver tredje cigaret på jorden, nej, danskere smider så 40% af cigaretterne på jorden, ifølge Hold Danmark Ren. Det er ikke, det er mig ubegribeligt, hvordan man når frem til, at der er 7% mere end australier, men det er det, der sker her. Og det er så det, det bygger på. Og lad os lige prøve at spole tilbage til, hvordan det lød i det oprindelige udgave af Peter Falktofts program, Danmarks dræber nummer 1. Så vi skal jo styr på fakta. Det er 9 millioner skodder, der bliver smidt på jorden i Danmark om dagen, ikke 18. Så det er jo ingenting. Altså 9 millioner skodder, det er jo ingenting. Nej. Det er i hvert fald noget, man ikke ved om overhovedet, om er rigtigt. Det blev også præciseret i det sidste program af Danmarks dræber nummer 1. Og så er der bare lige en enkelt ting tilbage, som jeg synes egentlig blinker en lille smule i neon, i hvert fald for mig. Og det er Charlotta Pissinger, Danmarks som sagt eneste professor i tobaksforebyggelse. Hun kan ikke lide tobaksafgifter, det tror jeg godt, vi kan sige. Prøv lige at høre hendes omtale af et fuldt lovligt produkt, som der så er nogle afgifter på. Lad os lige høre, hvad hun mener, at det egentlig svarer til. Og så kan man så spørge, jamen er det egentlig meningen, at staten skal tjene penge på at sælge smøger? Det er jo blodpenge, ikke? Jo. Ja, det er blodpenge. Jeg tror, vi skal holde fast i, som sagt, det er indtil videre et lovligt produkt. Der er afgifter på, det er der på alle mulige produkter, der er lovlige. Her omtaler Charlotta Pissinger det som blodpenge. Det har Charlotta Pissingers arbejdsgiver, det er Bispebjerg Hospital. Det har de lagt afstand til, de deler ikke den opfattelse. Og det er jo egentlig også et spørgsmål, der kunne måske have været meget sjovt at stille Peter Falktoft. Når du får penge egentlig for at være konferencier til lanceringen af en ny måde at ryge på med mentol og klik og små lækre ting, der kan være nede i lommen, er det så blodpenge egentlig? Det kunne man jo godt forledes til at tro, at det var. Det bedste, jeg har kunne gøre, det er egentlig at spørge Charlotta Pissinger, hvad hun mener om, at Peter Falktoft har været hyret til at være konferencier til denne her launch, det her launch party for Kings Pocket Click. Hun har faktisk nået at svare på mail lige inden udsendelsen her, og jeg læser op for den mail, hun har sendt til mig. Det er et citat nu. Jeg har ikke haft nogen anelse om dette, og det lyder meget mystisk taget i betragtning af, at Peter er så engageret i tobakssagen. Hvis det er sandt, så synes jeg, det er meget relevant at høre, ham om, hvad tanken bag det var. Og der må jeg sige, der er jeg fuldstændig enig. Altså, det var noget, vi virkelig godt kunne tænke os at høre. Og ja, det er jo kun en udsendelse, og i morgen er der endnu en udsendelse, så kommer der endnu en, og så kommer der rigtig, rigtig mange. Og så derfor er det jo ikke for sent, at vi kan høre Peter Falktofts egen forklaring på, hvordan pokker, at man både taler dunder mod tobaksindustri, og mener, at de sælger sjælen for penge, og når man så selv deltager i lanceringen. Alt det må vi vende tilbage til. Vi kommer ikke videre for det nu, men det var også 20 gode minutter. Vi skal lige have en lille breaker. Jo, altså. Problemet det er, at lige i øjeblikket strider det i alle mulige retninger. Vil du gerne høre, hvad for ministerium jeg gerne vil? Jeg elsker at være kulturminister. Vi melder ud, at vi peger på os selv, og at jeg er fra nu af dags dato statsministerkandidat. Ja, der er ved at være nyhedsoverblik, men måske kan vi lige nå en enkelt lille ting, fordi der er jo faktisk noget, der har rørt sig i det store mediebillede gennem hele august faktisk. Det er jo Venstres problemer med at finde ud af, hvad pokker retningen er, og hvem der skal lede partiet, og om Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen i deres mytologiske formandskab egentlig kan fortsætte med at være Venstres spids. Og det er der jo altså nogen, der mener, at det går ikke længere. Det er Jyllandsposten i dag, der har et byrådsmedlem fra Roskilde og to medlemmer af Venstres hovedbestyrelse, der mener, at nu må det simpelthen være slut med det. Vi har snakket med en af dem. Jeg har snakket med en af dem i dag. Jeg har interviewet Svend Møller Sørensen, som er medlem af Venstres hovedbestyrelse. Og det har jeg gjort, fordi han er citeret for Jyllandsposten og sagt, at hvis Venstre skal komme videre, så er vi nødt til at kigge på et nyt formandskab. Så ham ringede jeg til her til eftermiddag inden udsendelsen og bad ham uddybe kritikken. Og jeg startede med at spørge ham, hvad problemet egentlig er ved det nuværende formandskab. Det er blevet tid til at borte verdens største passagerfly. Thank you very much. Og når man kender piloten, ja, så springer man da bare. Ja, det var i hvert fald ikke det rigtige klip. Det er noget, vi skal høre i næste time. Det er faktisk vært på mange populære programmer i fjernsynet. Peter Ingemann, som på Facebook siger, at han er en klimatosse. Han beskylder virkelig den her unge svenske klimaaktivist Greta Thunberg for at være hykler, når hun lader sig sejle over Atlanten, men at hele besætningen skal flyve hjem igen. Så annoncerer han selv, at han er en klimatosse, og nu er det på tide at gøre noget ved klimaet, men jeg tror, at de fleste nok har set hans programmer, hvor han flyver rundt i hele verden, og blandt andet præsenterer seerne for verdens største krydstogtskib, for eksempel, eller verdens største flyvemaskine. Ja, det skal vi høre efter nyhederne. Men først skulle vi jo lige høre ham her fra Venstre, Svend Møller Sørensen, og det er altså det klip, jeg prøver at finde. Han er jo en af de få, som faktisk står frem og siger, at Venstres ledelse, det duer ikke med den. De fleste, vi har talt med, vil jo ikke stille op, når man ringer og spørger. Men det vil Svend Møller Sørensen godt. Lad os prøve at høre her. Jo, altså problemet det er, at lige i øjeblikket strider det i alle mulige retninger. Og der bliver ikke talt ret meget politik. Der bliver talt en hel masse om personer. Og det synes jeg ikke rigtigt, vi kan bruge til noget i Venstre. Vi har brug for, at Venstres ledelse tegner firmaet og går ud og bliver det, som det skal være nu. Det ledende oppositionsparti i den borgerlige lejr. Så det er jo egentlig en kommentar, hører jeg, til Lars Løkke Rasmussen, som slog sig meget op i valgkampen, op på, at man skulle søge hen over midten primært. Nej, altså det jeg tænker i de baner, det er, at selvfølgelig skal man altid søge indflydelse, og man skal selvfølgelig altid også sørge for at lave forlig hen over midten. Men jeg synes så også, som Kristian Jensen så har udtalt senere hen, at nu var vi det ledende oppositionsparti. Og det synes jeg egentlig var en rigtig fin udmelding. Men så popper personfnidret for alvor op, hvor Claus Hjort går ud og fyrer næstformanden for åbent skærm. Og det fortæller mig, at der er noget galt med den ledelse, vi har PT i Venstre. Og derfor så synes jeg, at ledelsen skal trække sig, så landsmødets delegerede får mulighed for at få noget at vælge imellem og kan vælge den ledelse, som man synes skal stå i spidsen for Venstre. Og det vil være helt okay. Jeg har ikke noget imod, at nogle af personerne de har gjort et rigtig stort stykke arbejde for Venstre, og man kan jo bare stille op til valget også. Men jeg synes, vi skal have et reelt formandsvalg. Hvem er det, du synes, der skal skiftes ud helt præcis? Jamen, jeg synes, at der skal være et reelt formandsvalg, og når jeg siger skiftes ud, så er det fordi, det kan man kun gøre plads til, hvis det nuværende formandskab trækker sig. Altså både Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen? Jamen, det synes jeg jo er det mest reelle, at man trækker sig begge to, og så kan man jo stille op som formand, hvem der gerne vil, og næstformand, og så kan vi få et reelt valg. Mm. Har du egentlig en favorit til, hvem der skulle overtage, hvis nu det går, som du så håber på, at Løkke og Christian Jensen begge to tager deres tøj og går? Har du så en favorit? Jamen, det har jeg nok, men det holder jeg fuldstændig for mig selv, fordi det, der er vigtigt nu, det er, at vi får et ordentligt demokratisk valg i Venstre. Og nu må man jo se, hvad der sker, og når den tid kommer, så skal der nok melde ud, hvis der er behov for det, hvem jeg tænker vil kunne lede Venstre godt. Men lad os nu se, hvad der sker her. Mange andre i Venstres hovedbestyrelse, hvor du jo også sidder, når vi ringer til dem i dag, så siger de, jeg vil ikke sige noget lige nu. Der er så meget ballade, og jeg gør kun tingene værre ved at åbne munden på nuværende tidspunkt. Hvad får dig til at gøre det alligevel? Jamen, det er fordi, at jeg er venstremand langt, langt ind i mit hjerte, og jeg vil det bedst mulige for partiet Venstre. Og jeg hører til de der venstrefolk, der har alt det traditionsrige med, og jeg synes ikke, det tjener vores parti til ære, at man har alt det her personfider nu. Lad os nu lige komme til at snakke politik, og lad os så også lige holde fast i, at vi er højt til loftet i Venstre, og at der skal være plads til at have en debat. Og den, synes jeg, ligesom var ved at være lidt undertrykt. Der var ikke rigtigt, som du selv siger, nogen, der siger noget osv. Og så på et tidspunkt, så tænker jeg ved mig selv, jamen okay, altså, vi er jo nødt til at få taget den her debat, og vi er nødt til at få Venstre på ret kurs igen. Men de andre vil jo nok også sige, hvis man spørger dem, at de er rigtige venstremænd, skråstreg kvinder. Ja. De vil det bedste for partiet, så derfor så siger de så ikke noget. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvorfor er det, at det bedste er at gå ud og sige noget? Jamen, det ved jeg heller ikke, om det er det bedste. Altså, det er bare mit valg. Det er, at jeg synes, man skal have en åben debat om, hvordan ledelsen skal være i Venstre, så vi får skabt ro. Ellers kan det her jo blive ved at fortsætte. Har du opgivet, fordi det er jo egentlig noget, der har foregået siden 2014 i Venstre, da Christian Jensen og Lars Løkke Rasmussen havde deres første kamp om formandsposten. Mm. Det endte så i et formandskab, som man sidenhen har kaldt en myte. Det har Lars Løkke i hvert fald gjort, at det skulle være et særligt del formandskab. Altså, har du opgivet, at de to kan klinke skovene? Sådan noget skal man jo aldrig opgive, men jeg har da måske svært ved at se, at de kan gøre det. Men det må så komme an på, om de har nogle gode meldinger til hovedbestyrelsen og til Venstres landsmøde osv. Og det skal man jo altid være åben over for. Man skal aldrig lukke alle døre, men jeg har da svært ved at se med alt det, der har været i den sidste tid, at de skår kan klinkes. Hvad skulle du kunne høre, sidste spørgsmål, hvad skulle du kunne høre på på det her hovedbestyrelsesmøde næste gang, hvor man skal vende det her igen, kan jeg forstå, som gør, at du kunne ændre mening og sige, okay, det kan stadig godt fortsætte med Lars Løkke og Christian Jensen? Jamen, det er sådan lidt et hypotetisk spørgsmål. Jeg vil vente og se, hvad der sker. Okay. Tak, Svend Møller Sørensen. Ja, det var sødt af dig at være med. Kan du have en rigtig god dag? Ja, det var et medlem af Venstres hovedbestyrelse, Svend Møller Sørensen, vi hørte her. Han var godt og grundigt træt af Venstres nuværende formandskab og alle deres små trakasserier. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Det er det, og vi har nu fået besøg i studiet af Jakob Viller, direktør i teleindustrien. Det er jo teleselskabernes brancheorganisation. Velkommen i studiet til dig. Tak skal du have. Inden du får lov at åbne munden, så hører jeg lige lidt mere på mig selv. Nej, jeg vil gerne præsentere sagen for, hvorfor du er her. Det er jo en sag, som vi har haft her i programmet de sidste par dage. Det fylder jo af alle medier. Mm. Rigspolitiets enorme vanskeligheder, hele retsvæsenets enorme vanskeligheder ved at bruge de her teleoplysninger, som politi og anklagemyndighed får fra teleselskaberne, når de på en eller anden måde skal placere en tiltalt eller en sigtet geografisk for at kunne opklare en eller anden sag. Der er jo alvorlige fejl i politiets omgang med de her sager. I hvert fald så skal man undersøge over 10.000 sager, og det er helt tilbage til 2007, fordi man har fundet ud af, at man faktisk måske har placeret folk, der har været straffet for forbrydelser, eller måske er blevet frifundet for forbrydelser, forkert ud fra de her masteroplysninger. Det er jo ikke så godt, så man er nødt til at tråle alting igennem igen. Den fik så den her sag en ny udvikling i går, hvor justitsministeren egentlig går ind og siger, at nu stopper vi totalt brugen af det. Og grunden til det var, at Rigspolitiet sagde, jamen ikke nok med, at vi måske har fjumre i vores behandling af de her oplysninger. Nej, det er også teleselskaberne, der højst sandsynligt er forkert på den. Og det er så noget, der skal undersøges. Mens der lige var nyheder her, Jakob Viller, der sad vi jo lige og snakkede om, det sagde du lige til mig her, jamen altså, egentlig havde jeg besluttet mig for ikke rigtigt at sige noget til nogen. Nu er du mødt op alligevel, jeg aner ikke, hvad æren skyldes, men altså, det er måske, lad være at fortabe os i det, du er her i hvert fald, det er jeg glad for. Altså, hvorfor er det, at du mener, at politiet ikke har ret i de her udmeldinger med, at teleselskabernes masteoplysninger måske også fjummer rundt i det. Hvad er der med det? Hvorfor synes du, det er forkert? Ja, man kan sige, hele forudsætningen for at vurdere det spørgsmål, om der er fejl i vores data. Altså, der tror jeg, der skal man spole tilbage og sige, hvad er det egentlig for nogle data, teleselskaberne har? Og hele udgangspunktet for de data, der ligger, er jo, at teleselskaberne, de bygger og driver telenet og skal udbyde tjenester til deres kunder. Og den eneste grund til, at man sådan set samler nogle oplysninger op om, hvilken mast en kunde er koblet på, det er jo for at sikre, at man kan dirigere et kald hen til den rigtige mast, hvor kunden er på, eller dirigere noget datatrafik hen til den rigtige mast, hvor kunden er på. Det er jo derfor, at teleselskaberne egentlig opsamler de her typer data om, hvilken mast er man som kunde koblet på. Det er for, at man faktisk kan drive et telenet på en effektiv måde. Og så har man så, kan man sige, tilbage i for mange år siden fundet ud af, at politiet kan bruge nogle af de her data til spor til opklaring af kriminalitet. Og så lavede man så nogle regler, der pålagde teleselskaberne så gemme de her data i noget tid, for at man så kunne gå til en dommer og sige, nu vil vi gerne have nogle oplysninger fra teleselskabet om den og den abonnent, og så bliver vi så pålagt at udlevere nogle af de oplysninger. Men man skal huske på, hvad formålet egentlig var med opsamlingen af de data. Det var nemlig, at vi kan drive et telenet. Vi er jo ikke blevet pålagt at etablere en overvågning af danskerne, og det skal vi heller ikke. Det er ikke vores opgave. Mm. Og det er derfor, man skal lige spole tilbage. Hvad er det egentlig, vi taler om? Vi taler om nogle data, som vi genererer i vores net, som kan bruges af politiet til at skabe et spor. Og hvis man så siger, jamen, der er fejl i dem. Jamen, der er jo ikke fejl i forhold til, at vi kan drive vores net effektivt, så det er fejl i forhold til hvad? Ja. Og den dialog har vi jo så ikke haft med politiet endnu. Når de er ude i går og siger, at der er fejl i rådata, så er vi jo nødt til at sætte os ned sammen med politiet og snakke om, jamen, hvad mener I egentlig, når I siger fejl? Fordi det kan, læser I data rigtigt? Har I misforstået noget? Så i virkeligheden vil jeg sige, i bund og grund kan der jo ikke rigtig være fejl i data, fordi de er skabt til noget helt andet. Ja. Der kan være fejl i, hvordan man bruger dem, eller hvordan man fortolker dem. Okay. Noget vi også nåede at snakke om, inden vi rent faktisk kom på for at referere hele det der. Ja. Men det var, at jeg kom til at stille dig dumme spørgsmål. Fordi jeg forstår jo ikke helt det her i detaljen. Ja. Og nu kommer der et, der måske er dumt. Men siger du egentlig her, at de masteroplysninger, som politiet har brugt i utallige, i 10.000 vis af retssager, de er slet ikke skabt til det. De er skabt til noget andet. Det er slet ikke så præcist, som man måske har gået og troet af det, du siger. Fordi så synes jeg, at vi skal holde 3 sekunders stilhed for, altså, hvor vild en oplysning det egentlig er. Jamen, altså, jeg ved ikke. Jeg er jo ikke ekspert i, hvilken værdi man har tillagt de her masteroplysninger hos domstolene. Det er der nogle jurister, der vurderer. Men jeg ved, de her data er jo ikke lavet for at lave en nøjagtig positionering af et hvert abonnent i telenetten. Og det vil sige, når du og jeg sidder her på Gyldenløvsgade, der er nogle master lige herover på den anden side. Ja. Hvis de antenner, der sidder lige over på den anden side, de er vildt fyldt op med trafik, jamen så kan det godt være, at de teleselskab vælger at koble dig på dem, der ligger nede ved Vesterport station i stedet for. Og det vil sige, at den positionsangivelse, du får fra vores data, er ikke nødvendigvis rigtigt jo. Altså, det er jo bare, kan man bruge den her telefon til noget? Lige nu, der befinder jeg mig på Ørsted Ølbar på min telefon. Er det ja. Sådan nogle her? Er det masteroplysninger? Nej. Altså, det er jo GPS-oplysninger. Nå, okay, det er ikke til noget. Ja. Nej. Så vores data er nogle helt andre. Altså, vores data er, hvilken mast er du koblet på? Ja. Og der er ikke nogen garanti for, at du er koblet på den mast, der absolut er tættest på, fordi tilsatskaberne, de vil jo gerne sikre sig, at de leverer det bedst mulige signal til dig, og så kobler de dig på den mast, som giver dig det bedst mulige signal. Lad os skære den lidt ud i pap her. Altså, når vi hører i går fra justitsministeren og også fra Rigspolitiet, at der er fejl i masteoplysninger, måske også fra teleselskaberne, så siger du, nej, der er ej. Der er de oplysninger, som man kan forvente at få, og de er ikke mere præcise, for vores oplysninger skal ikke bruges til at placere mennesker på få meters, med få meters præcision. Det er slet ikke det, som masteroplysninger kan. Er det det, du siger? Det er i hvert fald rigtigt. Du kan ikke ud fra vores masteroplysninger placere mennesker med få meters præcision. Mm. Men det, jeg kan forstå på den presmeddelelse, der kom ud, og den orientering, der kom ud fra Justitsministeriet i går, det er, at der er sket en eller anden fejl hos politiet i konvertering af de her geografiske data, som gør, at de konkluderer, at indtil videre har historien jo været, at der har været en konverteringsfejl, hvor der er forsvundet nogle data hos politiet. Det nye, der kom ud i går, det var så, at der var nogle fejl i konverteringen, og det vil sige, taler vi så om, at der er nogle fejlagtige oplysninger i de data, de så anvender. Og det kan man sige, det har tilsatskaber sådan set ikke noget med at gøre. Tilsatskaberne har data selv, som de leverer til politiet, ja. Og så er det så politiet, der konverterer det op, og det er så tilsyneladende der er sket så en fejl. Så på en eller anden mærkelig måde har Justitsministeriet, der jo melder ud, at der er jo fejl også fra teleselskabernes masteroplysninger. Det er faktisk ikke rigtigt. Ja, det ved jeg ikke, fordi der er min pointe. Det kan godt være, at der er noget, vi skal tale om, men vi er jo nødt til at tale om det, og før vi kan konstatere, altså i udmeldingen, der konstaterer Justitsministeriet ret klart og på de meldinger, de har fået fra politiet, at man har konstateret, at der er fejl i rådata. Det mener jeg sådan set ikke, man kan meningsfyldt, før man har snakket med os, ja. Om man har misforstået noget, eller om der er en naturlig forklaring på tingene. Nu læser jeg lige op her fra Rigspolitiets pressemeddelelse i går. Ifølge Rigsadvokaten oplyste Rigspolitiet i slutningen af sidste uge, at der er identificeret fejl i forbindelse med konverteringen af geografiske koordinater for telemasters placering. Omfanget og betydningen af disse fejl er endnu ikke afdækket. Mm. Konverteringen, det er den, der sker inde hos politiet. Ja, det er deres. Det den, er deres. Har vi, den har vi ikke noget mere at gøre. Nej. Men selve det her med, at dataerne måske også roder for teleselskaberne, ja, det vil du det, gerne have lov at sætte spørgsmålstegn ved, hvis jeg forstår dig. Ja, fordi det tror jeg ikke, man meningsfuldt kan nå frem til den konklusion, uden at have snakket med os. Hvorfor har de ikke snakket? Har de aldrig haft kontakt med jer? Jo, altså der er jo dialog, men vi har ikke været omkring denne her udsendelse, og vi har ikke været inde og have en dialog om, kunne der være en naturlig forklaring på, at der har været fejl i, eller de oplever det som fejl. Altså eksempelvis tilbage i 2014 var der også en diskussion om der var fejl i nogle teledata, og det viste sig også, at det var der ikke. Det var et spørgsmål om, at de ikke blev læst rigtigt og forstået rigtigt. Mm. Jeg synes jo, der er en form for abeplacering. Fra landets øverste. Det synes jeg ville være. Det ville jo være ren spekulation, hvis jeg sagde det. Men man kunne da godt få den tanke, at det vil man gerne vil have os med i historien, fordi så er der flere om at være med til at snakke om den. Ja. Det er en fornemmelse du har. Ja, det ved jeg jo ikke. Nej. Hvad skal der egentlig ske nu? Har du hørt mere? Fordi at nu skal man jo igennem. Altså der er jo 2 måneder nu, hvor man slet ikke skal bruge det. Og der kan jo ske alt muligt. Der kan jo ske løsladelse for varetægtsfængsling af nogen. Og der kan jo ske mange ting i den her periode. Altså, har I fået noget som helst at vide om, hvad I egentlig nu skal i gang med? Det det signal, vi også har sendt ind til både Justitsministeriet og til politiet, det er, at vi er simpelthen nødt til, og i stedet for, at vi skal løbe efter udmeldinger, som bliver sendt ud i presmeddelelser, så er vi jo nødt til at få en dialog, der er struktureret og organiseret. Og det signal har vi jo sendt ind til dem, og der er også aftalt møder nu. Så nu går jeg ud fra, at vi får en ordentlig dialog i gang, så vi kan få afdækket, hvad det her egentlig handler om, og vi kan få lavet de rigtige konklusioner på tingene. Det tror jeg, vi alle sammen har en interesse i. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at den her sag, den presser jo hele systemet. Og det vil sige, at der er jo heller ikke nogen, der vil sidde tilbage bagefter og sige, her var der noget, vi ikke fik fortalt om, osv. Så jeg tror, at enhver sten vil blive vendt nu. Enhver detalje vil blive meldt ud. Der er ikke nogen, der vil risikere at sidde på nogle informationer, hvor man bagefter vil sige, det burde de måske også have taget med. Og det er nok derfor, at det hele kommer med i udmeldingerne nu. Og hvordan reagerede du egentlig i går, da du... Jeg går ud fra, at du så har læst det på medier, på netmedier eller sådan noget. Hvordan fandt du ud af, at man nu lige pludselig fra Justitsministeriet og Rigspolitiet siger, jamen altså, de der masteroplysninger, der er jo også noget bøvl med dem. Ja, men jeg fik et opkald i går morges om det. Og det var jo så også efter, at historien var breaket, så... Så det var ikke noget, vi kunne nå at forberede os på. Nej. Altså, der er jo det her med at få placeret tiltalte og sigtede i de her sager, i straffesager, i retten. Og så bruger man jo masteoplysninger. Jeg har selv hørt det masser af gange i retten. Jamen, altså, du gik på den mast klokken et eller andet, og du var på den anden mast. Jamen, jeg var der ikke. Og alle de der sådan, små op- og ned pingponger, der er i retten. Altså, de masteroplysninger, som man får fra teleselskaberne, hvor præcise er de egentlig? Jamen, de er jo præcise i forhold til, at vi kan dirigere et kald hen til abonnenten, der får et opkald. Det er jo derfor, de bliver samlet ind. Det er for, at vi kan dirigere datatrafik eller et opkald hen det rigtige steder. Og deres præcision og deres kvalitet skal vurderes i forhold til det formål. De her data har vi jo ikke samlet sammen for at overvåge vores kunder. Og det er jo nogle regler, man har lavet i Danmark, og det fulgte jo af med terrorpakker og lovgivning osv. Og i virkeligheden så, jeg synes, til hele den her diskussion, der hænger jo en stor sky over det her, som er, at der faktisk for 3 år siden blev truffet nogle afgørelser ved domstolen i den europæiske domstol, om at det faktisk ikke er lovligt at indsamle den her type oplysninger længere. Og der kan man sige, der meldte Justitsministeriet ud, og justitsministeren ud, daværende justitsminister, at de danske regler skulle justeres og laves om i lyset af de her domme. Og det er de ikke blevet endnu. Så man kan sige, samtidig med, at vi har et juridisk grundlag, som er tvivlsomt, og som alle er enige om, skal laves om, at vi kan ikke blive ved. Men alligevel er vi på 3. år, opretholder det. Og så har vi så hele den her historie med, at der også er fejl, og at de måske bliver anvendt forkert. Så jeg vil sige, der er jo et pres på at få den diskussion om at få i gang sat revisionen af reglerne. Ja, og det jeg tror, jeg efter bedste evne forsøgte at stille dig som spørgsmål, det var, om det i virkeligheden, de her masteroplysninger faktisk ikke er så effektive, som mange måske har gået og troet. Jamen, jeg tror at de er effektive i forhold til at få spor og så videre, men fejlen begår man jo, hvis man overfortolker eller anvender dem forkert. Jeg tror sådan set, hvis man bare holder fast i, hvad det er, det egentlig er, og så bruger dem til ud fra de præmisser, som de er indsamlet til, så kan de selvfølgelig godt bruges. Mm. Man må bare ikke tillægge dem anden værdi end det. Godt. Tusind tak, Jakob Wilder, direktør i teleindustrien, teleselskabernes branche. Samarbejde, tror jeg, det hedder meget præcis. Ja. Og tak, fordi du kom og udlagde det her. Du går jo lidt i rette, kan man godt sige, med det her med Justitsministeriets udmelding om, jamen det er også deres, det er også deres problem over hos teleselskaberne. Ja, så enkelt er det bare ikke. Nej, det er det, du siger. Er det nok ikke. Godt. Tusind tak, fordi du kom, Jakob Wilder. For det Brian. Ja, det Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. Det er Ip. Du kan se, der står Ip her. Det er Ip. Han er en fin hest. For det Brian. Ja, det Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. Vi skal lige vende en lille bit ting. Og det er, hvad hedder det, Greta Thunberg. Hun er jo, der er jo et eller andet med den her unge svenske miljøaktivist Greta Thunberg, der kan få rigtig mange mennesker op i det røde felt. Jeg ved ikke, hvad det er, men man kan jo bare se, at nu, hun tager jo denne her, hun skal jo med sejlskib til USA til et klimatopmøde, og det har hun jo så fået en masse presse på. Men der er jo også den her besætning, der skal sejle båden. De flyver så i stedet for, og det er der jo rigtig mange, og det kan jeg sikkert også god grund til, der siger, hallo, hvad foregår der her? En af dem, som er blevet rigtig sure over det, det er Peter Ingemann, faktisk. Han er jo kendt fra utallige tv-programmer. Han har skrevet noget af en knaldroman på sin Facebook-side, hvor han kalder, ja, det er symbolpolitik og falske setups og alt for billige point, skriver han om Greta Thunbergs sejltur, hvor besætningen så flyver. Peter Ingemann er jo blandt andet værdig, han er kendt for mange ting, hammerslag og sådan noget i forne tider, men også for denne her programserie, der har kørt i 4 sæsoner, som hedder Størst, hvor Peter Ingemann rejser verden rundt, og så besøger han verdens største hotel, og så besøger han verdens største krydstogtskib, og så er han også på verdens største passagerfly. Han erklærer sig selv i det lange, lange Facebook-opslag under punktet PPPS, der erklærer han sig selv som en, citat, klimatosse. Og det er jo derfor, han reagerer på Greta Thunberg. Han er en klimatosse, der rigtig vil gerne vil gøre meget for miljøet selv. Så jeg ringede til Peter Ingemann tidligere i dag og spurgte ham lidt til, hvordan det flugter med at være klimatosse, og så lave måske noget af det mest forurenende fjernsyn, i hvert fald at få fragtet tv-folkene rundt til verdens største krydstogtskibe for at fortælle, hvor store og fede de er. Hvordan det lige flugter med at være klimatosse. Jeg skal lige advare om en lille smule spændende baggrundslyd. Det kommer, kan jeg sige, fra Peter Ingemann. Han sad på en totakts Puktimak knallert. Det er der, lyden kommer fra. Jamen, jeg er tosset med klimaet. Og grund til, at jeg siger klimatosse, det er, fordi jeg synes, det var så dumt en udmelding, som Pierre Kjærsgaard kom med. Vi skal gøre noget ved vores klima. Og ja, jeg er en kæmpe synder. Hvis man følger mig på Facebook eller Instagram, så har jeg haft mange opslag, blandt andet om, da jeg fløj til Filippinerne med overskriften, jeg er svin. Skal vi ikke få lagt noget flyskat på de her billetter? Det er alt for billigt at flyve, og det er altså ikke nogen menneskeret at flyve. Og det vil have mig glimrende, også hvis TV2 siger, at nu bliver det for dyrt, vi skal ikke flyve helt så meget som før. Men ja, jeg er en kæmpe synder. Jeg kan også godt lide en rød oksebøf, men jeg er klar over, at vi skal have gjort noget ved vores truende problem. Jeg har solgt min store, fede kærlighed af en 280-hestes Arteon efter et år. Det var ikke billigt at sælge den efter et år. Og køre nu i Polo og vente på min elbil, det er mit lille skridt. Selvom jeg er glad for kød, så vil jeg også gerne skrue ned på det, og så videre, så videre, så videre. Jeg tror, vi alle sammen er syndere. Ja. Læg det til side. Det, jeg skriver om Greta Thunberg, som jeg har stor respekt for, hvilket jeg også skriver, det er, at hvis vi skal vinde den her kamp, hvis vi netop ikke skal give folk skyt til at kalde andre for klimatosser eller en anden, så skal vi satanemme holde vores sti ren. Og det nytter ikke noget, at du går frem og laver et mediestunt og siger, jeg skal lide i 14 dage i Atlanterhavets bølger, og jeg skal skide i en spand og alt muligt andet, men der er ikke noget at gøre. Jeg gør det for at spare CO2, og så viser det sig, at det stunt faktisk koster mere CO2, fordi der skal flyves en besætning frem og tilbage. Det er simpelthen for dumt. Og det skal Greta Thunberg forholde sig for god til. Ja, jeg tænker bare på, hvad, altså hun skal jo til et klimatopmøde. Der flyver hun, altså hun sejler så over en gang, og der er en besætning, der flyver. Du har jo fløjet verden rundt, jeg ved ikke hvor mange gange, du har lavet fire sæsoner, og størst, jamen, så er det bare, altså er det ikke trods alt bedre at tage en sejltur til USA for at deltage i klimatopmøde, frem for jo, at bare lave fjernsyn? Men forskellen, Brian, er bare, jeg går jo ikke ud og hævder, at jeg er ren som sne. Jeg er tosset med klimaet, ja, men det er jo ikke det samme. Jeg er tosset med, at vi skal forstå og redde vores klima, men jeg går jo ikke ud og siger, jeg har svømmet til Filippinerne, fordi jeg skal lave verdens største fødeafdeling på størst. Jeg siger, jeg flyver et år, og det er et svin, og derfor skal vi have opfundet nogle mere miljøvenlige brændsler. Vi skal lade være med at flyve så meget, inklusive mig selv. Men nu, skal du lave flere sæsoner af størst? Det er ikke planlagt nu, men det skal jeg da med højst sandsyn. Det vil jeg gerne. Så skal du flyve igen jo. Nej, jeg vil helst lave dem i Europa og i Danmark. Og lige nu, der laver jeg knaller i København, ligesom jeg lavede knaller ned langs vestkysten. Det er det bedste, jeg nogensinde har lavet i min karriere. Kan jeg blive ved med det, i stedet for at flyve over på den anden side af kloden, så er jeg godt tilfreds. Men du har lavet nogle af afsnittet, du har lavet, det handler om verdens største passagerfly. Ja. Og du har også lavet et om verdens største krydstogtskib. Ja, der bruger lige så meget olie, som hvis du tømmer videre over svømmehal. Og du går glad rundt derinde. Altså, hvorfor havde du ikke klimavinklen på, når du er klimatosse? Altså, spurgte du nogen af dem, du mødte, how much does that thing pollute? Ja, det bliver faktisk sagt i udsendelsen, at det er ikke særlig gavnligt for miljøet. Men jeg starter med her med, eller jeg siger bare, hvad jeg startede med. Vi er alle sammen synder, og jeg er big time synder. Det står jeg gerne ved. Du skriver klimatosse. Det giver jo indtryk af, at du tænker over dine handlinger. Og derfor hvad, så skal jeg sidde på et komposttoilet og spise marhalm hele dagen. Altså, jeg hævder ikke, at jeg er ren som sne. Det er det, der er forskellen. Hvis vi skal have en klima-Jesus, vi skal følge, og igen, jeg har stor respekt for Greta Thunberg, så skal hun sataneme også holde sin sti ren. Mere ren end din og min sti, Brian. Mm. Men hun skal til klimatopmøde og sejler, så er der nogen, der lige flyver. Det er jo vand imod, eller du laver fjernsyn. Jo, men for det første er det ikke sammenligneligt. Man går ud og laver et mediestunt. En stor historie på, at nu skal I se, jeg sejler over. Jeg brækker mig hele vejen, fordi jeg har søsyret en eller andet. Og så viser det sig, at det stunt er, hvad det er. Det er et stunt. og det faktisk udleder mere CO2, end hvis hende farmand havde taget en økonomiklassebillet frem og tilbage til New York. Det er der, jeg siger, kejseren har ikke noget tøj på sig, og det skal hun lade være med, fordi vi skal følge Greta Thunberg. Vi skal se op til hende, det skal vi blive ved med, for hendes dagsorden er skide hamrende vigtig. Og igen, jeg har kæmpe respekt for hende, og derfor skal hun ikke, som vi siger i Ry, pisse ved siden af potten med hendes egen dagsorden. Pisser du ved siden af potten ved at udråbe dig som klimatosse, og så lave nok et af de mest forurenende programmer? Det er godt at sige, det er bedre, at man sender en ud, end at vi alle sammen skal ud til den fødeafdeling i Manila. Jamen, jeg siger bare igen, jeg er synder. Jeg vasker ikke mine hænder som Pilatus. Jeg er synder. Men vi skal have gjort noget ved det, og jeg starter lige så stille, ligesom forhåbentlig alle andre gør. Jeg har solgt min bil. Jeg renoverer mit hus klimavenligt. Jeg vil gerne skære ned på kød. Jeg kommer ikke til at opgive kød. Jeg vil gerne gøre en masse ting, men jeg hævder ikke, at jeg er nogen klima-Jesus. Okay, godt. Jamen, med disse velvalgte ord til sidst, tak Peter Ingemann, og god fornøjelse på knallerne. Nuancer, Brian. Nuancer, husk det. Ja, tak. Det skal jeg nok. Ja, det er godt. Og ja, nu fortsætter jeg på min to-takt knaller igennem København, og den forurener, det kan jeg tage ned med lov dig for. Det er godt. Hej. Hyg dig med det. Hej. Hej, hej. Hej. Ja, vi kan lige nå nogle flere nuancer, inden vi slutter. Lytterne af programmet kan måske huske, at vi havde i sidste uge havde denne her historie om varmerekorden på Grønlands indlandsis. Der alligevel ikke var nogen varmerekord. Det var DMI, der havde forgæves forsøgt at advare de ringende medier. De havde set nogle tal på DMI's hjemmeside, hvor der stod, der var varmerekord på Grønlands indlandsis. Det var ikke nogen tal, der var verificeret, skyndte DMI at påpege sig over for de ringende medier. Og det var heller ikke nogen varmerekord. Der var faktisk frostvejr. Det hørte jeg i presselogen på TV2 News forleden dag. Der forholder nyhedschef Jakob Kvon sig til, hvorfor i alverden de bringer sådan noget, når det ikke er verificeret. Prøv lige at høre en svar her. Når nu vi også hører fra Anja Fonseca, at tallene var altså ikke verificeret, det står der, man kunne bare ringe, så ville man også få oplysningen om, at det er altså ikke blevet tjekket endnu. Jo, men det er jo ikke, vi ved jo godt, at de tal ikke er tjekket endnu, men som Anja også siger, der kan gå op til en måned, før at de bliver verificeret, de her tal. Og det er alt andet lige i nyhedsbranchen en lidt langsom nyhed, hvis det er, at vi siger, at for en måned siden, så var der en rekord. Og på tidspunktet, hvor den måler det her DMI's målestation, jamen der virker det meget, meget sandsynligt, at der er en rekord. Åh, Gud, hvor ville jeg ønske, at vi havde flere minutter til at dvæle ved det her. Nyhedschef på TV2 ved godt, de tal, han bringer, ikke er rigtige. Men vi kan ikke vente på at finde det rigtige tal. Hvad sker der her? Der er ikke nogen nyhed, før man kender tallene. Jakob Kvon, nyhedschef på TV2. Sådan er det nu kl. 16.